az első összeolvasásra sikerült, és nem kellett rajta vágni. Tehát Zulunak ezzel szinte semmi dolga nem volt. Csak a zenét raktam rá. Csak a zenét raktad rá. És majd a zenére is visszatérünk, hogy honnan jönnek ezek a zenék. Na de Júci, ugye így szorítanak téged. Igen. Júci, aki a Szentesi gimnáziumban végzett a horvát... Horváth Mihály gimnáziumban. Irodalmi drámai szak. Tulajdonképpen mind a három. Így van. Itt a Szentesi mag. És ez a Szentesi mag, ez a Szentesi gimnázium eléggé elhíresült, mert ott egyfajta szemléletet, egyfajta stílus tanítanak, és úgy látszik, hogy nektek sikerült ebből valami mást kihozni. Íme itt a produktum. Hát, én azt mondanám, hogy inkább hagyták, hogy az legyél, ami akarsz. Ez tehát a kis műhely munka, ami Szentesen folyt számomra. Vagyis én ezt találtam ebben a rádióban. De térjünk vissza akkor a boszorkány megégetésére. Tehát te voltál a boszorkány, aki égett. Mennyire égtél, amikor a zenét hallottad és olvastad a szöveget? És nekem az jelentett kint, amíg értelmeztem ezt a szöveget. Tehát azért ezek nem könnyű szövegek számomra, legalábbis iszonyatosan nehéz volt értelmezni. Nagyon sokáig olvasgattam, és utána magam is csodálkoztam, hogy ilyen hamar belelendültem, és egy olvasásra elmondtam. És szerintem igenis költészet, nagyon is költő Marcell, tehát ez szintiszta költészet, szabad formában, amit a Marcell csinál. Csak nem a megszokott klisét követi a Marcell. Hál' Istennek. Tehát nem jambusokat hír. Igen. Nem aktivizó, így van. Hát azért is volt talán nehéz, mert nem valami commerce szöveget kellett olvasgatni, hanem